मेरे तेरे उत्ते शक वे वे हो जा पिछे वे गिद्दे विच ला दे गेड़ा ही मुल्लक डाए तेरा आ जानी आ जा नज्जो नी आ जा मैं तेरी मेरी जोड़ी हसी हाँ चे चे चे चे जा रे मुझे।